wszystko się zmienia szybko wokół i niekoniecznie zgody z planem. Jak będziesz ciąć stołek pierdział, nie będziesz wiedział, co jest grane, przepowiedziane. Nie spadłem z chuja, mam gadane. HHR99, logiczny związek, fakt atrament. A jak widzę to tak, o tym pamiętam. Kombinację szansą bezrobotnego absolwenta. Wkurwia mnie to, że trudno jest utrzymać szansę w rękach. Wkurwia mnie, bo problem znów depcze mi po piętach. Największy twój wróg to brak koncepcji i rutyna. Tak się zaczyna, nie chcę znać końca, coś mnie w mieście trzyma. Miejska energia, hip-hop rozkręca jak Joachim Bina. Szeroki w spodniach, nie w barkach, liryczną bójkę wszczynam. Znowu emocji pętla do zachodu, nadmiar dowodów na to, że papier wszystko pcha do przodu. Wystarczy, wyluzuj stary, co się tak marszysz. Ja zwolnię tempo, kapując więcej i będąc starszym. Zobaczysz, nie oszukuj się, chcesz mieć spokój, robiąc poczyść, gdy kando, to bawi mnie. Nie wszystko można kupić, bo nie wszystko ma cenę. Wiem, o czym mówię, nie jestem kurwa biznesmenem. Nie wszystko można kupić, bo nie wszystko ma cenę. Pamiętam o tym, nie jestem kurwa biznesmenem. Moja klatka, ciasna, ale własna. Opel CWB, a w nim moja kasta. Cieszę się zwykłymi rzeczami, ważne, że przez swoich popierani. Nikomu nie zazdroszczę, nie jaram się czyimiś fortunami. Cel uświęcający środki, gówno, puste slogany, puste plotki. Ja też chciałbym jeździć S-klasą. Złoty Rolex na razie tego nie mam, ale trzymam fason. Są pewne sprawy i pewne dążenia. Ważne jest to, by realizować marzenia. Czekam na to, kiedy jak w dynastii u nas będzie. Nie chcę za dużo, chcę trochę, bez kokosów się obejdzie. Oryginalny szampan, helikopter, Lex Coupe. Koło fortuny, weź to kurwa dla mnie zrób. W Ameryce chwalą się chłopaki fortunami. Ciągle gadają, jaką kasę zarabiają. Gdy tego słucham, to jest mi trochę szkoda, że trzeba walczyć na finansowych schodach, że życie jest życiem i ciągłe problemy, o czym gadka, nie są z nas biznesmeny. Wszyscy chcą szmalem się nosić, szeleścić jak ordalion. Czym się sprawdzić, gdzieś zmieścić na farta, wciąż czekają. Żadna farta, metoda chuja warta, znam ją. Z twarzą mówię ci, wyjdą ci, co przy swoim trwają. Popłynie Dom Perignon, na razie tyckie. Nie popędzaj mnie, pędzi za zyskiem. Są sprawy ważne, ważniejsze i bliskie. Wiem, chciałbyś załatwić naraz wszystkie. Bez przypału i ściem i bez frajera przed nazwiskiem. Nie wszystko można kupić, bo nie wszystko ma cenę. Wiem, o czym mówię, nie jestem kurwa biznesmenem. Nie wszystko można kupić, bo nie wszystko ma cenę. Pamiętam o tym, nie jestem kurwa biznesmenem. Nie wszystko można kupić, bo nie wszystko ma cenę. Wiem, o czym mówię, nie jestem kurwa biznesmenem. Nie wszystko można kupić, bo nie wszystko ma cenę. Pamiętam o tym, nie jestem kurwa biznesmenem. Dyk na pokładzie, trzy paki na blacie. Lamborghini Diablo to świetny przyjaciel. W nim dla ozdoby, w jednym temacie. 969 na pełnym etacie. Gano w krawacie, lokaj w Liberii. Znów apartament na głównej arterii. Forsowanie forsą kolejnych fanaberii. Na ścianie dali z prywatnej galerii. Faceci w czerni, ochrona jak dla Berii. Dwunastolatek z symptomami histerii. Życie na styl niekończących się ferii. Dzisiaj szeszele, a jutro togo. Jasne, że chcę, ale nie sprzedam logo. Nie opycham tego, co cenię zbyt drogo. Nawet nie wspominaj o tym, bo spojrzę wrogo. Uderzę łup tak jak Kato z Szogo. Nie wszystko można kupić, bo nie wszystko ma cenę. Wiem, o czym mówię, nie jestem kurwa biznesmenem. Nie wszystko można kupić, bo nie wszystko ma cenę. Pamiętam o tym, nie jestem kurwa biznesmenem. Nie wszystko można kupić, bo nie wszystko ma cenę. Wiem, o czym mówię, nie jestem kurwa biznesmenem. Nie wszystko można kupić, bo nie wszystko ma cenę. Pamiętam o tym, nie jestem kurwa biznesmenem.